ni dafa am ay yeneene masala yo xamantene dañ ci aju bu ñëkk bi manam moy day woné magay sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha manam ndax manam dafa nek jigen jo xamantene manam buñu xolé suñu hadith yi yeb mom mo len solo lool mom day woné magayam radiyallahu anha ak mi nga xamantene non la loolo taxoon yenente bi sallallahu alayhi wasallam gën ko bëgg ndax bi nga xamantene non la gënono farlo ci diine ji ak non tamit la nekké tamit xaritu bayam radiyallahu ta'ala anhuma manam lool kon manam yoy yeb day woné manam ne ya aisha radiyallahu ta'ala anha bok na ci ñi gën ci jigeenu jamono ji comme ni nga xamne non la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe neena manam aisha radiyallahu anha wa fadl aisha ala sa'ir ala nisa'i ka fadl sarid ala sa'ir at'am ni nga xamantene non la aisha gëne yi ñam yi ci def non la sarid gëme mom gëne manam ñom seen ñam la buñu daan togg manam nonu la gëne yenen ñam yi ci def manam nonu tamit manam yoy yeb ba pare dafa wax ni aisha radiyallahu ta'ala anha mo gën ci jigeenu jamono mi manam loolu moy so ci genné fatima radiyallahu anha loolu mom motax ñuy wax comme ni nga xamantene loolu benn du ñaar ci nga xamne ñom ñoy muhaqqiquna yu non lañ ko waxe niki nonu tamit manam wax ne ñi nga xamne dal mom moy jigeen ñi gën ci jigeen moy fatima radiyallahu anha mo gën ci luñu doyal amma nak yaay aisha aw yaay khadija radiyallahu ta'ala anha mom tamit manam mok yaay aisha radiyallahu anha ñom ñoo wuté manam ñoo ñoo indi wuté borom xam xam rahmatullahi alayhim ci ana kan ci ñom ñaar mo ci gën waye ñi nga xamantene mom moy liñu mujjé manam degeural mom modi bu fekente ne ndax khadija dafa gën ci genn wal aisha gën ci gennen wal radiyallahu ta'ala an jami bu fekente ne ci manam soxla jamono ji nga xamantene mom lañu soxla won ki japp diine ji manam ngir yekiti ko di jappale yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam ba tax diine ji meuna taxaw koku mom ci côté bob boko xolé da ngay xam ni khadija gën waye bo xolé ci côté xam xam bi ak wara tassane diine ji ak le fait que ñu fekke li nga xamantene mom moy jamono ji manam moy fekke li nga xamne mom moy l'islam bi ak tamit jangale li nga xamantene mom moy diine ji ak tassare ko ci génération yu mujjii ci kaw lool da ngay gis ni aisha radiyallahu ta'ala anha mo gën lool mom motax cheikh abdul aziz dabba radiyallahu ta'ala neena gis na ci diwan ba khadija ak yaay aisha radiyallahu ta'ala anhuma way gis na ni leeru yaay aisha radiyallahu anha mo uppon leeru yaay khadija radiyallahu anha te lool li nga xamantene mom moko waral mom moy yaay aisha radiyallahu anha masalan mom mo fekke na ponk l'islam yep biñu fi nekké alors que khadija radiyallahu anha julli sax fekki wuko ponk l'islam fekki wu ci ben lolu manam mbir la mo xamantene mom amana fofu la difference bi nek waye bu fekkontene dañuy joyal rek mbir mi manam amana ya khadija radhiyallahu anha mo geun ndax mom mo manam mom mo fi tek tabakh fondement bi radhiyallahu anha wa ardaha wa ja'ala alal jannati maswaha wa ma'waha kon li bu boba legi manam bu boba manam mas'ala bi dal ala kulli hal day manam ala kulli hal ya aisha radiyallahu anha kenn rek lañ koy comparer ci soxna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy ya khadija radiyallahu anha kudul koku kenn duko comparer ak mom ñom ñep sik amu ci ne mo leen gën radiyallahu ta'ala anil jami' ala kulli hal bi hadith tamit da fay wara ne ki nga xamantene mom moy laccé manam dafa wara lacc yo xamantene manam anam gi nga manam dafa am teggine yo xamantene nonu lañuy laccé waye bu fekkentene ni nga xamantene moy formule bi nga xamantene mom la utiliser amna ci borom xam xam ni rahmatullahi alamin yene ya aisha radhiyallahu anha li tax mu di ngat ki nga xamantene mom moy muaza radhiyallahu ta'ala anha mom moy ni nga xamantene nonu la waxe manam moy dafa ni lan moy nday ki nga xamantene lan motax ki nga xamantene mom moy ci gis mbeureuk di fay koor te du fay julli manam façon bi formule bi mu utiliser motax ya aisha radhiyallahu anha niko lutax niko xana yo xawariñ do manam mom moy formule bi mudon nani ko man bëggon na xam manam façon bi waye nak momit mu daan koy xamal ne ko ah tuuma gi nga xamantene mom nga ma wara tek mom nga manam mom li nga li teggu sama taw manam moy li tax nga foko lool dama lay wax ne la manam njumte la ci compréhension bi ñun ñaar dañu déné comprendre ranté manam lool tamit mbir la mo xamantene bu am solo la ci digënté ay julit manam ñuy faral di doxale nonu bokku na tamit batay manam ci li nga xamantene tamit manam mom moy hadith bi manam day woné li nga xamantene mom moy xër gi nekkon ci salaf yi radiyallahu ta'ala anhum nga xamantene hatta ba ci seen jigeen ñi sax manam ak seen goor yépp manam dañuy yitté wo li nga xamantene mom moy xam xam bi ba tax manam mbir yi gëna sew ci seen diiné subhanallah xolal li xam nga ni li xamoon nañ ko xamone nañ ko li ko ya aisha radhiyallahu anha tont xamone nako waye daf ko bëggono laac rek manam ngir rek manam gëna dëgeerlu ci manam masala yi nga xamantene ñom ñoy yu déme ni ala kulli halim manam suñu hadith bi di tamit da manam day woné manam né xam xam manam deefu ci doylu ndax kan mu azara de allah na munon na ni ahmad de toute façon xamna atté bi kon jarul may laaj ana lan mom motax yoyep garawul amul ben importance way nak mu am lo xamantene mat da baye xel ci suñu hadith bi ni manam ci buntu mbir mi nga xamantene mom mo aju ci walu gi mom moy di liñutu sa su nek ana lan motax li lan moy sagesse bi nek ci li lolou nek lo xamantene luñuy bëgg la ci diiné ji li nga xamantene mom mo war julit bi mom moy té lolou surtout moy masalan bi nga xamne dañu aju ci découverte yu bëss manam yi nouvelle découverte scientifique surtout yoy nga xamantene nagn nan ah way nangam alcorane waxon nako de ah neena nangam ndax lol day leuy mu'jizal buy wone ni yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam li waxon lolou la wala duli wala lolou la manam lolou yoyu manam lu mata baye xel la moy waruñu koy topato parce que yoyu bu fekke li nga xamne mom moy li geul moy dañuy wax ne yalla mom limu wax deug la yenenbi sallallahu alayhi wasallam limu wax deug la même bu fekente ni ñepp wuti nañ ak ñun même bu fekkene dañ ñepp wuté nañ ak li borom bi wax subhanahu wa ta'ala ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ndax li comme que ñom dañuy découvrir rek mën nañu découvrir ndek té dañu joom ci seen découverte yi niko nonu mën nañu wax ndek té dañu joom ci seen calcul yi ak yoy ndek té lool subhanallah defon nañ ko ci embryologie jamono yu bari niko nonu defon nañ ko ci jant bi biñu doon wax naan jant bi mom dafa fix souf ci rakay tourner té lolu ginnaw gi ci lañ xamné nek ci lolu deug jant bi day war day daw subhanallah xolal ko xamantene mom ci ñoño rek lay défendre da nan ah wuté nañ té li gëna graw subhanallah tay bo démé ci texte ci sen texte da ngay gis dañ nan la régal manam mbeureuk ko gis manam amul ben lor bu nek ci masalan jigen ji di gis mbeureuk ba paré di sey amul ben lor bu ci nek té subhanallah lolu ak nim wuté ak li nga xamné mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangalé légui nak xolal lolu tay boko don xolé fofu ndax nan tuba bi nénañ nangam scientifique nénañ nangam doñu subhanallah xolal té lolu sax du deug parce que lolu jigéen ñepp xamné ni buñuy gis seen mbeureuk dañuy day metti té lolu manam tudd gi leen goor bi manam biñu mëna tudd ak seen jëkëri lolu ku nekk xamné né mën na leena yok metti té lolu té bokku na ci li nga xamantene tamit moy deug moy li nga xamantene bo démé bo laajé médecin té lolu manam même buñ la waxé contraire bi ci walu gé tamit li paradoxal moy wax nañ né sida li nga xamantene ci lay gëna mëna gaaw propager wo moy jigen di jamono ji mi gis mbeureug wa and ak lolu nan lañ la bëgg wëlbati ko dila gëmlo né la lolu idée bu bon la manam ay fausse idée la subhanallah xam nga yefir mom yefir rek la bu nek jamais ko wor yal nañ yalla sama ala kulli hal leey dal li nga xamantene manam mom lañuy manam kon insha allah taala mom lañuy dañuy tek manam suñu buntu bi insha allah taala di wax ne téré la bo manam babul hayd buntu la bo xamantene buntu bu sew la comme ni nga xamne non lañ ko gisse won buntu la bo xamantene buntu bu jafé la comme ni nga xamne non lañ ko gisse won buntu la bo xamantene matna baye xel te matna tak kep ko xamantene tak nga ko jappal nga ko julit ni ba manam ba nga xamantene jigeen ni subhanallah jamono manam ni sen perturbation yi di bare ak mi nga xamantene non lañuy amé ay événement ci sen biir dundu gi ak subhanallah li nga xamantene mo leen mëna dal ci sen biir dundu gi ci sen walu mbeureug gogo boko xolé di nga gis ni buntu la bo xamantene kep ko xamantene jappal nga ko julit ni kep ko xamantene jappal nga ko jigeenu julit ni ba suñu borom subhanallah ba nga gindé ci ben jigeen rek li ci nek ci fay ken xamul lu mu toll xolal nit ko xamantene masalan da fay taxaw nan ah way lolu du buntu la bo xamantene da ngay waru dal ah lolu di jarul di lijeenti lolu nangam do fekk ne xaaral ba sa dom wala sa jabar wala sa rak bu jigen wala sa mag bu jigen wala bok sa mbokk bu la jégué dal mbir mi dal ko manam ba mu jek jek mu jaxlé xamul nan lay def ci mbeureugum di nga xamni buntu la bo xamantene marna lijeenti waaw niki nonu tamit lolu tamit mom motax rawati nak ni jigen ni ñom tamit dañ ko wara japp mokal ko tek ko japp ko tey ko ba nga xamantene manam ñom buñu jaxlé buñ ci am problème waye seen mbokk jigeen ni tamit buñ ci jaxlé mëna déllu ci wat ci ñom ñu mëna leen ko léral ci anam gi nga xamantene mom moy li gëna léral ñi ngi ñaan sama borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu laap aduna ak al-akhirah may ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy top sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam aduna ak al-akhirah may ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy tegg ci yoon bu jubbi aduna ak al-akhirah ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala alim wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Yeah. Yeah.

عمرك وقت شرها من العذاب تسلي وحسر الله العلي توبة عبد وجلي قبل أمور الأجل مستغفرا وتسلي والغفور يرحم من جاءه يسترحمه رحيم فله تسلي يا عبد وجل ما مضى من الذنوب ينقضى وارضى لما الله قضى في ملكه وسلم ألا يا رسول الله يا أفضل الله ها نحن في ضيق شديد ترى نحن في ضيق ولم يجارب إلى الله يا جادي رب الكريم جدت على ما قلت يا عيد ديننا غريبا كما يبدو يا أخي يا نسنا عليك أنت كما رب علمني ثقت أسميت يا تغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الطين أو جدي يا صل على ساجد قبل الورى فعلها بتكبير شعام الرب يا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما تغلق الخاتم لما صدق الهدي في حق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حفظته ومسبارها ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Yeah. Thank you. Yeah.